wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 21 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie aktu oskarżenia o nieumyślne spowodowanie śmierci Igora Stachowiaka. Taką decyzję podjęła prokuratura. PO złoży wniosek o nieprzyjęcie informacji szefa MSZ-u o planach na ten rok. PiS wystąpienie ocenia dobrze. Na początek głosy z sejmowej debaty. O wsparciu dla rodzin rozmawiają na Stadionie Narodowym w Warszawie politycy, eksperci i naukowcy. Materiał dowodowy nie daje podstaw do skierowania aktu oskarżenia w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci Igora Stachowiaka. Tak zdecydowała prokuratura okręgowa w Poznaniu. Zakończyła ona postępowanie dotyczące zachowania funkcjonariuszy policji podczas interwencji przeprowadzonej we Wrocławiu w 2016 roku. Igor Stachowiak został wtedy zatrzymany na rynku i przewieziony na komisariat. Według funkcjonariuszy był agresywny i dlatego musieli oni użyć paralizatora. Na komisariacie stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Według pierwszej opinii lekarza przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Będzie wniosek o nieprzyjęcie informacji szefa MSZ-u o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na ten rok. Jego złożenie zapowiedziała Platforma Obywatelska. Grzegorz Schetyna, były szef MSZ-u, a obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, mówi, że polska polityka zagraniczna wymaga nowego otwarcia. Musi być nowy początek. Musi być scenariusz na nowy początek polskiej polityki zagranicznej. I pan ma taką szansę. Jeżeli pan będzie chciał udowodnić prezesowi Kaczyńskiemu, że nie jest pan eksperymentem. Że pan chce naprawdę prowadzić politykę zagraniczną. Że chce pan być ministrem spraw zagranicznych. Pozytywnie wystąpienie szefa polskiej dyplomacji ocenia posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska. Jak mówiła, jej partia opowiada się za odrzuceniem kompleksów w polityce zagranicznej i za walką o polskie interesy. Tylko w ten sposób Polska będzie w stanie wzmocnić swoje położenie na arenie międzynarodowej. Polska polityka zagraniczna prowadzona z podniesioną głową, bez kompleksów, to polityka zagraniczna rządu Prawa i Sprawiedliwości. To polityka naprawdę dobrej zmiany. A w swoim wystąpieniu szef dyplomacji mówił o bezpieczeństwie Polski, silnej pozycji w Unii i NATO oraz rozwijaniu relacji ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami i Wielką Brytanią. Przed sądem w Krakowie nie ruszył proces w sprawie blokowania wjazdu na Wawel. Chodzi o wydarzenia z grudnia 2016 roku, kiedy grupa manifestujących próbowała zablokować wjazd politykom PiSu. Paweł Pawlica przypomni tę sprawę. Sąd odroczył pierwszą rozprawę, ponieważ obrońcom nie zostały wcześniej udostępnione nagrania policji z manifestacji. W lipcu zeszłego roku w trybie nakazowym krakowski sąd zdecydował, że 7 osób musi zapłacić od 300 do 500 zł grzywny oraz ponieść koszty procesowe za blokowanie drogi publicznej. Jednak sąd drugiej instancji unieważnił wyrok, od którego odwołała się policja i dlatego teraz ruszy normalny proces. Obrońcy obwinionych zaznaczają, że blokada nie odbywała się na drodze publicznej. Mówi mecenas Jan Widacki. Można się zastanawiać, czy te samochody tam wjechały legalnie. Policja przyznaje, że droga prowadząca na Wawel nie jest drogą publiczną, mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Blokowanie, które się tam odbywało, wpływało na ruch na ulicy Podwalet, która już jest drogą publiczną. Adwokaci obwinionych zwracają uwagę, że proces może być kosztowny. Przesłuchanych zostało już blisko 90 świadków, a obrońcy planują też złożyć wnioski o przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz byłej premier Beaty Szydło. Dodajmy, że za tamowanie ruchu grozi maksymalnie 5000 zł grzywny. Jak wspierać rodzinę, zastanawiają się działacze społeczni, politycy i naukowcy. W Warszawie trwa Narodowy Kongres Rodziny. W roku stulecia niepodległości Polski kongres obraduje pod hasłem Niepodległa Rodzinna. Na Stadionie Narodowym, gdzie trwa kongres, jest Mariusz Pieśniewski. Witaj. Dzień dobry. Co mówią uczestnicy konferencji? Podczas pierwszej części konferencji przede wszystkim przez wszystkie przypadki uczestnicy odmieniali słowa Rodzina 500+, bo jak mówili, ten program miał w ostatnich latach największe przełożenie na politykę prorodzinną. Jak powiedziała wicepremier Beata Szydło, powstała moda na rodzinę i na trwałe te sprawy wpisały się do debaty publicznej. Powinniśmy tę modę na rodzinę, to pozytywne zakręcenie wokół rodziny cały czas budować. Wydaje mi się, że dzięki temu będziemy mogli rzeczywiście nie tylko wpływać na polepszenie kondycji, lepszego życia dla polskich rodzin, ale też pokazywać, że taki sposób życia, budowanie właśnie rodziny, to jest budowanie do wartości, w ten sposób warto żyć.

To był Moby. 22:07 klub UKF @polskieradio.pl. Kolejna propozycja od Państwa na dziś. White Lies i Farewell to Fairground. Muzyczna Poczta UKF, grupa White Lies. Czekam na Państwa kolejne propozycje do 14:22:07. Dariusz Pierup przy telefonie naszym, a ja czekam na Państwa maile. UKF@polskieradio.pl. No i pierwszy telefon dzisiaj od Państwa. Dzień dobry. W związku z nadejściem kalendarzowej wiosny bardzo bym prosił o utwór grupy Tok Tok, I Don't Believe in You, z płyty Kolory Wiosny. I Don't Believe in You i grupa Tok Tok. Dawno ich nie było w muzycznych poczuciu UKF, także miło, że państwo przypominają nam nagrania, które gdzieś tam odeszły w lekkie zapomnienie. Pan Wojciech również pisze, że dawno nie było armii w muzycznej poczcie, więc może jeżeli dzisiaj... Pamiętam koncert grupy Armia w Muzeum Powstania Warszawskiego, a właściwie w parku przed muzeum. I ten utwór zaśpiewany w środku nocy przez Tomka Butyńskiego robił wrażenie nieprawdopodobne. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Czy mógłbym prosić coś Redboxa, na przykład Hurricane? On the run, we take the evening train. Ride it there to ride it back again. You tell a story how you want to be. In the narrative, I look for me. Every beat, my heart is in your mouth. You drink me in. Hurricane i grupa Redbox w 2011 roku numer jeden na liście przebojów programu trzeciego. To było w maju na przykład. I to tyle już dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec wielki polski przebój. No, moglibyśmy powiedzieć właściwie, że dzisiaj troszkę okolicznościowy. Halo, dzień dobry. Czy dzisiaj się zapytać, czy dzisiaj zamawiał już ktoś czasowanie melanin, przyjdzie wiosna? Jeśli nie, to będę pierwszy. Dziękuję bardzo.